Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Szczegółowy program na www.nospr.org.pl. Orkiestrę wspierają finansowo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskie Radio oraz Miasto Katowice. Sponsorem orkiestry jest Tauron Polska Energia S.A. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. 12 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz super kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 12 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w super kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. W Media Expert tydzień niskich cen. Telewizory smart, laptopy, smartfony, tablety i AGD w super niskich cenach. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna i ktoś napisał, że na Podlasiu minus jeden i złapało szybę. No to niech puści. A w zasadzie zaraz już puści, bo się zrobi cieplej. Proszę się nie martwić. Na rozgrzanie gitarki ze wzmacniaczem. Somebody there, these hang-ups are getting me down. In a world frozen over with overexposure, let's talk it over, let's go out and paint the town. I'm waiting by the phone. For insomniacs, prize in the Cracker Jack. All the difference in the world is just a call away. And I'm waiting by the phone, waiting for you to call me up and tell me I'm not alone. Yes, I'm waiting. Krótko i na temat Soul Asylum, Waiting by the Phone. Nawet nie musiał mówić, jaki numer telefonu, przy którym siedzi. 227 trójek, to oczywiste. Jadę dziesiątką trasą od Bydgoszczy tutaj przez Toruń, Lipno, na Ostrołękę. I bardzo często jest coś takiego, takie kuriozum. 70 na wlocie do miejscowości, na 150 metrach przechodzi to do 50, po 100 paru metrach znowu z powrotem 70 i tak się zastanawiam, komu takie kuriozum służy. Przecież dostosować się do takiego spadku prędkości z niektórym ładunkiem, jaki ja mam na wozie, to jest niebezpieczne. Jazda interwałowa. No, rozumiem pana boleści, ale też z drugiej strony, jeśli to obszar zabudowany, no to trzeba też mieć na względzie mieszkańców. A poza tym przemysł wyrabiania znaków drogowych też kwitnie. Może został wliczany do PKB i o to chodzi. No nie wiem. 14 minut po godzinie 7. 227 trójek przypomnę. W sprawie czasu, który dzieci w warszawskich podstawówkach mają na zjedzenie obiadu. Tylko 10 minut. To mało. Jedynym sposobem, żeby jak gdyby ograniczyć ten czas biesiadowania tych małolatów, no to trzeba im zmniejszyć porcje. I wtedy będzie jeden kartofelek, jedna czwarta kotlecika, jedna dziesiąta z porcji surówki i sobie jakoś dadzą radę wtedy. No i jeszcze pozostanie czas, który pozostał, Artur Rojek. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. W ciemny korytarz, w sam środek nocy. Jeśli to nie tu, usiłuję uwierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij. Thank you. Absolutny król nowości. Jeśli chodzi o listę przebojów programu trzeciego, Artur Rojek. Co numer, to niemalże wyżej albo na absolutnym szczycie. Gratulujemy, ale wczoraj to była nowość najwyżej notowana, ale na miejscu drugim. Lista przebojów z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podobno Skubas, który wygrał, ma dostać od razu tytuł magistra. Nie wiem, czy to prawda. Sprawdzimy. 18,5 minuty po godzinie 7. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Krystian Hanke. A my wracamy do naszych porządków i zaczniemy od ogrodu. To będzie ciepły, słoneczny weekend. Niektórzy zapewne wykorzystają tę pogodę, żeby przed zimą uporządkować właśnie ogród. Na działce czy w ogródku jesienią całe mnóstwo roboty. I doskonale wie o tym pan Jarosław. Trzeba grabić liście. To mam trudność. Na swojej działce mam orzechy. I one zamiast opaść w kolejności orzechy, później liście, najpierw liście spadają. To co? A to wszystko jest w jednym kolorze. To co, grabimy? Grabimy, zdecydowanie. Za maszyste ruchy zdecydowanie, tylko nie grabię, a takie rozczapieżone czosie. Takie, co wygląda jak ręka trochę. Takie, co wygląda jak ręka, takie pazury. Mhm. I tymi pazurami, za maszystymi ruchami liście zgarniamy na jedną kubkę. Mhm. Później robimy drugą kubkę, bo nie chce nam się do tej głównej kubki wszystko zagarniać. A jak mamy dużą działkę, to lepiej nie grabmy, bo to za dużo roboty. A pan tutaj też ma ogród. Co w tym ogrodzie rośnie? Orzechy, jabłka, maliny, porzeczki. Mam marchewki, słuchajcie, mam marchewki, cebule, były buraczki. One są bardzo regularnie znoszone do domu. A jak się zbierze te wszystkie kapustki, marchewki, to co z tym tamtym robić? Próbowaliśmy robić orzechówkę. Tylko że orzechówka robi się nie jesienią, tylko lipcem. I próbowaliśmy to później wypić, co się okazało chyba gorszym pomysłem niż robienie orzechówki. Także polecam robienie orzechówki, nie polecam jesienią, natomiast polecam wypijanie orzechówki sąsiadom. Oni to robią lepiej. Trzeba przekopać jeszcze pewnie przed zimą. Trzeba przekopać, tak, zdecydowanie. To bierzemy się za kopanie. Łopata w rękę? Antek, łopata! Jest. Mhm. Pewnie krzyż potem. Krzyż pański. Co jeszcze trzeba przed zimą na działce zrobić? Trzeba przed zimą na działce skosić trawę, dlatego że trawa niekoszona to jest trawa, która jest brzydka. A koszona, no już może być taka prawie angielska. W związku z tym kosimy po angielsku, co nie znaczy, że to jest lepsze niż koszenie polskie. Czym się różni koszenie polskie od angielskiego? Trudno powiedzieć, zwłaszcza, że kosiarka jest niemiecka. Ale bardzo lubię być ogrodnikiem. No wiadomo, że angielskie koszenie to lewą stroną i tego przypominać nie trzeba. Po polsku to jednak zaczynamy z drugiej. Ale krótkie wademekum się przydało, ułożone w kompendium przygotowała Anna Rokicińska, która była w ogrodzie u pana Jarosława, a my do jesiennych prac porządkowych, nie tylko w ogrodzie, od razu powiem, jeszcze w porannej audycji powrócimy. 71335 albo ranek@polskieradio.pl 227 trójek, tak się można z nami kontaktować. Teraz królowa i król popu. Queen, Michael Jackson, a pani słuchaczka, pani Kasia, która pracuje w wiejskiej szkole, pisze: u nas na wsi dzieci małe jedzą 20 minut, a większe 15. 71335, to po tym jak przeczytaliśmy państwu fragment artykułu z dzisiejszej prasy, że w warszawskich podstawówkach dzieci jedzą na wyścigi i nie jest to na pewno dobre, ale czasu mało. Przypominam sobie historię z własnej szkoły, tam z kolei wyścigi były do stołówki. I najlepiej było mieć lekcję języka angielskiego przed przerwą obiadową, bo ona kończyła się minutę przed dzwonkiem. No i wtedy wiadomo. Trzecia, a pierwsza na stołówce. Specjalna strefa ekonomiczna. No i teraz pojawi się oczywiście redaktor Paweł Sołtys, któremu mówimy ładnie: dzień dobry. Dzień dobry. Szwedzka policja odkrywa międzynarodowy skandal przemytniczy. W ręce służb wpadło dwóch Litwinów, którzy próbowali nielegalnie przewieźć 25 tysięcy norweskich pieluch. Śledczy ustalili, że Szwecja miała być tylko krajem przerzutu, a produkty miały trafić na stragany we wschodniej Europie. Pytanie, dlaczego próbowali przemycić je z drogiej jak diabli Norwegii do dużo uboższego naszego regionu? Wszystko przez to, że to specjalne pieluszki, które kosztują u nas około 2 zł za sztukę. Tymczasem ich norweska cena to zaledwie 50 groszy. Litwini z tej wycieczki długo już nie wrócą. To mogła być gigantyczna pomyłka na giełdzie w Tokio. W środę ktoś złożył zlecenie na kupno akcji o wartości szwedzkiej gospodarki. Największe z nich uwzględniało kupno 57% akcji koncernu motoryzacyjnego Toyota. Na szczęście nikt nie musiał wykładać na stół 617 miliardów dolarów. Nadzorcy rynku na razie nie mówią, kto popełnił błąd, ale prawdopodobnie ktoś wcisnął o 3 zera za dużo. O tego typu pomyłkę niezwykle łatwo, gdy maklerzy operują na dużych wielkościach przy pomocy komputerów. To byłby nie tyle czeski, co japoński błąd. A teraz coś o marketingu bezpośrednim, czasami zbyt bezpośrednim. Każdemu chyba zdarzyło się dostać niechcianego SMS-a informującego o nagrodzie do wygrania lub rewelacyjnej ofercie kredytu. To fenomen znany na całym świecie, również w Australii. Tam pewien student otrzymywał od nieznanego numeru całą serię SMS-ów o takiej samej treści. Cześć, jestem Harris. Chcesz zarabiać, nie wychodząc z domu, 5000 dolarów miesięcznie? Jeśli tak, zadzwoń, to przegadamy. I tak 10 razy. Zdenerwowany wiadomościami chłopak postanowił więc zniszczyć natręta jego własną bronią. Wysłał więc do niego odpowiedź. Gratulujemy! Właśnie zaprenumerowałeś serwis Ciekawostki Dnia. Czy wiesz, że ludzkie komórki odtwarzają się po 7 latach? Aby zrezygnować z subskrypcji, odeślij SMS o treści ryzyk ciekawos. Spamer grzecznie odpisał. Ryzyk ciekawos. Ale chłopak nie rezygnował. Dziękujemy za korzystanie z serwisu. Czy chcesz wziąć udział w ankiecie? Wyślij tak lub nie. Nie. Wybrałeś? Nie ma problemu. Oceń nasz serwis w skali 1-10. Spamer na to. Że co? Jak to wyłączyć? Chłopak. Gratulujemy. Zaprenumerowałeś serwis Że co? Czyli żeńskie coś. Obecnie mamy w bazie tylko Milenkę. Czy jesteś zainteresowany? Odeślij tak lub nie. Nie. Gratulujemy. Zaprenumerowałeś serwis Niebywałe Nutrie. Oto zdjęcie niebywałej nutrii. Aby zrezygnować, wyślij Nie Nutrie. Spamer więc odpisał. Nie Nutrie. Zrezygnowałeś z nutrii. Może chciałbyś więc pieska? Wyślij tak lub nie. Nie! Wybrałeś? Nie ma problemu. Oto zdjęcie pieska. Spamer w tym momencie nie wytrzymał i zbluzgał chłopaka, który w ramach podziękowań wysłał mu jeszcze parę irytujących wiadomości. Czyli jednak jest sprawiedliwość dziejowa. Jest sposób na natrętnych sprzedawców. Paweł Sołtys, bardzo dziękuję. Ku przestrodze i ku pamięci. Jeśli chcą państwo usłyszeć teraz utwór zespołu Tilaf Italia, proszę wcisnąć 1. Jeśli chcą państwo usłyszeć teraz utwór zespołu Tilaf Italia, proszę wcisnąć dowolny klawisz. Się. O tym wie jedynie tylko Bóg. Napisałem dziś pocztówkę z Włoch. Włochy w moim mieście to ogrodów moc. Katarzyna ma semicki nos. Włochy w moim sercu to dobry dom. Marek Nowakowski potwierdzi to. Dzisiaj pod klasztorem padał deszcz. Nie idę na lewo i na prawo też. Chciałbym ci pokazać wiele dróg. Raków często chowa najlepszy ruch. Ja od czarnej Elki ukłony śle. Nigdy mnie nie całuj, zawsze będzie źle. Za mojego celka wujka łyk. Jedno proste słowo, szacunek. Elegancik Stevie pręży się. się. Nie wiem, czego dziś ode mnie chce. Elegancka pinda mówi cześć. Elegancka pinda chce mnie zjeść. Sparszywiałe media, ja mam ich dość. Przehandlują wszystko, ból i złość. I nie uszanują ludzkich łez. Przehandlują z krzyża świętą krew. Lepiej już pomilczmy teraz tu i postójmy w ciszy, nie potrzeba słów. Cisza medytacją najlepszą z dróg. O tym wie jedynie tylko Bóg. Dosyć gadaniny, taniej już. Dosyć paplaniny z moich ust. Elegancik Stevie chce mnie zjeść. Popatrz, ta pirania mówi cześć. Co by tu napisać, jest kolejny dzień. Nigdy nie wiadomo, jak ułoży się. Może walić grad, może padać śnieg. Na kapitulację za późno jest. Co by tu napisać, jest kolejny dzień. Nigdy nie wiadomo, jak ułoży się. O tym wie jedynie tylko Bóg. Italia. To zespół Tilaf. Moda na reedycję dawnych płyt, płyta Prymityw zespołu Tilaf znów na rynku. No i ten właśnie utwór, a to akurat nowy utwór, ma zachęcić do kupienia nowej odsłony. Tamtej, no, według wielu fanów najlepszej płyty zespołu Tilaf. Za 28 minut, godzina 8. W słonecznej Italii dziś pewnie cieplej, w warszawskiej Italii dziś 16 stopni, ale po kolei. W niemal całym kraju dziś dużo słońca, jedynie na południu miejscami na niebie pojawią się chmury. Z tych chmur popada lokalnie mżawka. Jeśli chodzi o wiatr, będzie słaby i umiarkowany, podwiewać będzie z południowego wschodu. Ciśnienie 1013 hektopaskali, niech ta trzynastka nie będzie pechowa, powoli ciśnienie będzie spadało. A jeśli chodzi o temperaturę, zdecydowanie w górę. 18 stopni dziś w Szczecinie, 17 w Koszalinie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Olsztyn, Bydgoszcz, Łódź, Wrocław i Lublin tu 16 stopni, a w Augustowie, Białymstoku, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie stopni 15. Tylko pod Tatrami nieco chłodniej, tam pelerynka albo przynajmniej jakiś polar, 11 stopni Zakopane, tak napisał dziś pan synoptyk. Trójka. Program trzeci. Jakiś niepokój w tym nagraniu, jest jakaś, jakiś sentyment, jakaś melancholia może, ale to jedno z moich ulubionych w najnowszym zestawieniu muzycznym trójki, Tom Petty and Heartbreakers. Mam nadzieję, że Państwu też się podobało. Za 23 minuty, godzina 8. Zapraszamy do trójki. No i mówiliśmy o porządkach w ogrodzie. Ogród mamy już uporządkowany. Jesień to czas przygotowań do, tak, trzeba to sobie jasno powiedzieć, to czas przygotowań do zimy. Porządkujemy więc działki i ogrody, ale nie tylko. Widzę, że pan ma tutaj przerąbane. Oj, rąbiemy od rana. Tak przed zimą? Przed zimą i w zimę. Pan Marcin, właściciel domu. Bo tak naprawdę to w zeszłą zimę, jak miałem sobie zrobić drewno na tą zimę, za mało miałem przerąbane. Mam cokoliki, które trzeba teraz rozćwiartować. No jest to gimnastyka na pewno nie akrobacyjna, ale taka bardziej strongmanska. Podstawa to ostra siekiera. Z dobrym trzonkiem, żeby nie spadła. Trzonka to się nie czuje już po tych 2 godzinach rąbania, bo całe ręce są w bąblach, ale tak, dobry trzonek to chyba dobra sprawa. Może mi pan wyjaśnić tajniki swojej techniki? Zamaszysty zamach. Staramy się walnąć tak gdzieś w środek, żeby się rozpołowił. Następnie połówkę bierzemy, stawiamy i staramy się trafić nie w kolano, nie w stopę, lecz właśnie w środek połówki, czyli pomiędzy ćwiartkami. Może pan zademonstrować? No to możemy sobie rąbnąć raz. Siabarabandum. Przed zimą dobrze zrobić porządek ze zdjęciami na przykład. Pani Justyna uwielbia fotografować. Na przykład ze zdjęciami z wakacji, żeby sobie wieczorkiem, jak już będzie smutno, jesiennie i ciemno, przypomnieć sobie te miłe chwile słoneczne. Wspomnienia ożywają wtedy. Można sobie przypomnieć naprawdę piękne chwile i krajobrazy, których już nie ma. A dużo to czasu zajmuje takie sprzątanie zdjęć? To zależy, ile jest zdjęć. Czasami z wakacji jest całe mnóstwo, które trzeba potem uporządkować, gdzieś skatalogować, powkładać do kartoników, do albumów, ale jest to bardzo przyjemne zajęcie. A pani jakie porządki robi przed zimą? My najczęściej zaglądamy tak porządnie generalnie do szaf. Pani Anna, mama 2 córek. Część rzeczy oddajemy znajomym, część pakujemy w specjalne worki i wynosimy na strych. I wtedy robi się dużo, dużo miejsca na nowe ubranie. Zostają wszystkie swetry, bluzy ciepłe, grubsze spodnie. Zdarza się, że się wykopie wtedy coś, o czym się już zapomniało? Zdarza się, nie ukrywam. Czasami też zdarza się nam coś odłożyć, co by się jeszcze ewentualnie przydało, albo oddać, co jeszcze byśmy mogli wykorzystać. Ale zdarza nam się też wykopać coś, jakiś skarb gdzieś głęboko schowany. Największy problem jest właśnie z tą spiżarnią, właściwie to z wekami, które są w tej spiżarni, bo jeżeli wszystkie weki byłyby takie same, to by nie było problemów z nakrętkami. Ona lata i cały czas mówi, żeby mi jakiś dekle przyniósł, ale z tymi wymiarami jest słabo, nie? Jakiś porządek na tych półkach pan robi? Tak, porządek jest demokratyczny, pół na pół, bo połowa to są takie moje miejsca na winko jakieś albo na gąsiorka, w którym się będzie właśnie robiło winko, natomiast reszta to są te takie dodatki do winka i obiadu, czyli kompoty i jakieś przetwory. Z żurawinki przetworki, które są najlepsze do mięsa. Przecież nie ma jak kawałek dobrej karkówki wypieczonej zimą na ogniu i do tego właśnie taka łyżeczka konfitury z żurawiny. No, w kominku się zapali, będzie miło. Czerwone wino oczywiście do tego. No nie wiem, czy tak wszyscy byliby zadowoleni, ale zostawmy ten temat. No i miły zimowy wieczór oczywiście też to wszystko sprawia, że na tę zimę czekamy i właściwie się nie boimy, ale uporządkować życie warto także na przykład półkę z płytami. Są takie płyty, które nadają się tylko od listopada do późnego lutego na przykład. Ale są też takie płyty, które pojawiły się w wakacje w tym roku i absolutnie nie wylądują na żadnej wyższej półce, bo świetnie nadadzą się na nadchodzące dni jesienne, krótkie i długie zimowe wieczory. I tak zaczyna się ta płyta. Love is a lantern shining up like coins in a fountain. Hope is a tree sitting on a mountain where the grass don't grow. There's a sad old sea, but my love is an island, wild and free like the hills in the highlands. It's a breeze that brings me back to dry land where the flowers grow. And love is a baby born. And love is the last unicorn. And love is the only song I'll sing. Well, hate is a poison, love is a remedy, singing out like sweetest of melodies. Hope is a ghost in the deepest of memories, stronger than ten of me. Fear is the enemy in the dark, and it creeps like a shark in the coldest sea, the deepest part. Hope is the beat in the oldest heart, hand in a hand and a brand new start. Love is a fireside, warm on the coldest of nights. Love is the only song I'll sing all night. Love is the truest of words, and love is the last winter bird. And love is the only song I'll sing. Oh, I'll sing till I can't sing no more. Oh, I'll sing till my throat is sore. Passenger. Tak nazywa się ten pan i nagrał cudowną płytę Whispers. Skrzypce, altówka, wiolonczela, to wszystko także jesienne instrumenty. Jeśli się pojawią, to to wszystko brzmi. Ach, brzmi. Za 16 minut godzina 8 o porządkach gdzieś mówimy. Także na, niekoniecznie w ogrodzie, także na półkach, w szafie. Znany dość taki rytuał. Zmiana szafy, czyli wyciągamy rzeczy na jesień, a letnie kładziemy na najwyższą półkę. No i choćby z tym też trzeba sobie poradzić. To dobry moment. Teraz jeszcze grupa Lady Punk. Balanka w klubie Park, a zaraz No tak, tych panów rzeczywiście przedstawiać nie trzeba, ale to już zrobiliśmy. Trudno, za 11 minut godzina 8. Włożyłaś kij w mrowisko, Joanna, w zasadzie w ptasie gniazda. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę. Będę się posypywać. No dobrze, to najpierw posłuchaj. No fajnie, na osiedlach teraz zacznie znikać z drzew jarzębina zimowy pokarm dla kilka rodzajów ptaków. Zaczną ludzie wszystko obrywać. A ptaki zimą bardzo, bardzo korzystają z tego. Polecamy zatem jarzębinę już w syropie albo w jakimś naparze, którą wystarczy tylko wlać do wanny i już. Nie, w ogóle nie polecamy, no bo już jak to sprawdziłam, napięta że skóra. Kosy i gile bardzo lubią jarzębinę i że nie można im zabierać tego pożywienia i nie polecamy, no po prostu nie polecamy. Ja rezygnuję z napiętej skóry. Ale młode sikorki mają, ja widziałem napiętą skórę. No i dlatego od tej jarzębiny. Pan mówi, że ptaki lubią. I niech jedzą, na zdrowie. Mhm. Joanna Mileczek przegląda dziś dla Państwa prasę i nie tylko Ptasie Radio. Poważne sprawy także o pracy będzie teraz, bo już wiem. Cały czas będzie tylko o pracy. No teraz. To proszę. Zaczynamy od Rzeczpospolitej, tam tytuł Praca szuka specjalistów. Choć polska gospodarka straciła nieco impet, to nie przestają rosnąć chęci firm do zatrudniania pracowników, uważają dziennikarze Rzeczpospolitej. A dowodzą tego najnowsze dane czołowego serwisu rekrutacyjnego Pracuj.pl, do których dziennikarze owi dotarli. W trzecim kwartale opublikowano tam ponad 99 tysięcy ofert pracy. Najwięcej w historii portalu i prawie o 4% więcej niż rok temu. Mimo różnych danych z gospodarki, ogłoszeń przybywa. Tendencja ta się nie zmienia, mówi Elżbieta Flasińska z grupy Pracuj, właściciela portalu. Zwraca też uwagę na pozytywny sygnał na przyszłość, jakim jest rosnący od kilku kwartałów popyt na specjalistów do spraw HR. To znaczy, że firmy rozwijają swoje działy personalne, które często są właśnie odpowiedzialne za rekrutację i wybór kandydatów do pracy. Tak słuchasz? Chciałeś coś powiedzieć? Nie, zastąpiłem się troszkę. Dobrze, to jeszcze powiem, że Artur Skiba, prezes firmy rekrutacyjnej Antal International, uważa, że w większości branż i specjalności można dzisiaj mówić o tak zwanym rynku kandydata, gdy to pracodawcy usilnie zabiegają o potencjalnych pracowników. A kogo szukają najbardziej? W czołówce nadal są handlowcy i pracownicy obsługi klienta, ale też przybywa pracy dla finansistów. Więc gdybyś takiej szukał, to z pewnością ją teraz znajdziesz, bo jest popyt. No dobrze, wezmę to pod uwagę. Na razie jeszcze nie, ale kto wie, kto wie. To znaczy nie jest tak, że ja ci proponuję tę pracę, żebyś tu zwolnił jakieś inne miejsce. Nie, wręcz przeciwnie. Nie, idźmy tą drogą, Joanno. Business Week. Proszę uprzejmie. Najnowszy numer, a tam także o pracy. I tytuł: nowa nocna zmiana. Kolacja skończona, dzieci w łóżku, pora znowu się zalogować. Jak to się stało, że godziny między 21 a 23 stały się regularnym czasem pracy i co zrobić, aby odzyskać swoje życie? I pisze tak dziennikarz. To jego doświadczenie. Siedzę w kącie ze swoim laptopem, zajmując się bardzo wieloma sprawami. Przeglądam notatki, przygotowuję wywiady, wymieniam się wiadomościami z dwoma kolegami. Cóż za wspaniała produktywność. Ale czuję się tak bardzo zmęczony. Nic dziwnego. Zamiast bez końca sprawdzać, co jeszcze mam do zrobienia, dawno powinienem leżeć w łóżku. To wszystko dlatego, że czas iść spać. Wybiła 23, jestem w domu, mam na sobie pasiastą piżamę. Fakt, że jeszcze pracuję, to żadna anomalia, nie wynik szczególnych napiętych terminów czy wyjątkowego ciężkiego tygodnia. To moja normalna rutyna pod koniec dnia i wasza zapewne też. To jest coraz bardziej powszechne, tak mówi Beth Livingston, adiunkt na Wydziale Badań nad Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Cornell, która uważa, że czynnikiem, który doprowadził do nowej nocnej zmiany, była ekspansja stanowisk biurowych połączona z różnymi rodzajami pracy, które właśnie można wykonać poza siedzibą firmy. Jak zostawić pracę w pracy? Tutaj jest bardzo dużo dobrych rad. Tutaj mówię o Business Weeku. Na przykład postaraj się o przewidywalność, poświęć piątkowe popołudnie na zaplanowanie projektów na przyszły tydzień. Zaplanuj ocenę sytuacji o godzinie 16, czyli wtedy właśnie zbieramy się z zespołem i mówimy, co powinniśmy jeszcze dzisiaj zrobić, a co zostawiamy na kolejny dzień, ale też wygospodaruj czas wolny. Znajdź w tygodniu 2 wieczory na oglądanie filmów lub odwiedzenie przyjaciół. Wolno od przeglądania poczty. Praca do późnej nocy każdego wieczoru sprawia, że zamieniasz się w biegającego po karuzeli chomika, a to dla nikogo nie jest dobre. Dużo więcej dobrych rad w Business Weeku, także polecam. To i teraz jeszcze jest wyścig chomików, bo kiedyś był wyścig szczurów. Szczurów, tak jest. Ale ja kiedyś próbowałem tak zrobić. Oglądanie filmów o 23 kompletnie jakoś się nie nadaje. Ale pracujesz o 23? Bywa tak. A ty nie pracujesz? Jesteśmy cały czas w pracy przecież. Różne funkcje, które się włączają same i robią pracę za mnie. No proszę. Naprawdę taka jestem sprytna. Przesprytna. To jeszcze powiem ci, co cię wyzwoli. Prawda pewnie, no ale mów. Nie, sztuka. To jest taki dodatek na pamięć do Gazety Wyborczej. On jest co sobotę z gazetą właśnie. Ja bardzo go lubię, bo są różne ciekawostki. I tu taka oto, pod tytułem Sztuka cię wyzwoli. Kontakt ze sztuką sprawia, że szybciej zapamiętujemy, lepiej kojarzymy i kreatywniej myślimy i czujemy się szczęśliwsi. No tak, to prawda, sztuka. Psycholodzy po przeanalizowaniu kilkudziesięciu wielkich karier w biznesie doszli do wniosku, że osiągnięta pozycja zależy w znacznej mierze od zdolności twórczych. Kreatywni menadżerowie częściej podejmują wyzwania i odnoszą sukces. Logiczne myślenie nie zawsze bowiem wystarcza do rozwiązywania problemów. To jest artykuł bardzo duży, czy tylko fragment. Przeczytam, to jest wypowiedź pani Joanny Brzostowskiej, malarki, która art-terapią zajmuje się od lat 90. i pierwsze zajęcia prowadziła z kobietami biznesu, zestresowanymi i przemęczonymi, i zauważyła, że kiedy zaczynały malować, przestawały się kontrolować. Nie panowały nad twarzą, na której pojawiały się towarzyszące tworzeniu grymasy, potem roziskrzone oczy, uśmiech, skupienie na sztuce pozwoliło zapomnieć o problemach. Gdybyś miał coś namalować, to co by to było? To mnie zapytałaś? Tak. No ja mam na koncie 2 obrazy i myślę, że to już zakończyliśmy przygodę z malarstwem. Natomiast wiem, że też dla wielu po 23 jak najbardziej sztuka mięsa, bo trzeba obiad na następny dzień przygotować. I to jest tak naprawdę to, czego nam brakuje w życiu czasu. Opowiadała państwu Joanna Milewczyk, która jutro po 24 nie będzie wcale odpoczywać, nie będzie oglądać filmu, tylko będzie z państwem. W pracy. Tak. I czas to powiedzieć sobie otwarcie. Ale na ważne tematy. No oczywiście, że bardzo ważne tematy. Seks nasz powszedni, tak? Tak jest. Bardzo dziękuję, a z pracą spotkamy się za 45 minut.

Alan Henning to czwarty obywatel państwa zachodniego ścięty przez dżihadystów. Wcześniej fanatycy z Państwa Islamskiego opublikowali nagrania wideo z egzekucji amerykańskich dziennikarzy Jamesa Foleya i Stevena Sotlofa oraz pracownika organizacji humanitarnej ze Szkocji Davida Hainsa. Dżihadyści grożą zamordowaniem kolejnego zakładnika Amerykanina Petera Kessinga w odwecie za amerykańskie ataki na islamistów w Iraku oraz w Syrii. Niemcy rozważają wysłanie swoich żołnierzy na wschód Ukrainy. Mieliby ubezpieczać misję OBWE nadzorującą zawieszenie broni w tym regionie. O szczegółach z Berlina Wojciech Szymański. Dziennik Bild podaje, że niemieccy spadochroniarze już przygotowują się do akcji. Na Ukrainę mogłoby wyjechać 200 żołnierzy z Niemiec. Większość z nich miałaby kontrolować obszar konfliktu za pomocą samolotów bezzałogowych. Kilkudziesięciu żołnierzy zostanie oddelegowanych do ochrony pracowników OBWE. Bild dodaje, że plany wysłania żołnierzy na Ukrainę to efekt niemiecko-francuskiej misji rozpoznawczej, jaką przeprowadzono w połowie września. Eksperci doszli wówczas do wniosku, że aby nadzorować zawieszenie broni na wschodzie Ukrainy, obserwatorzy OBWE muszą być chronieni przez uzbrojonych żołnierzy. Ostateczna decyzja o rozpoczęciu misji na razie nie zapadła. Potrzebne są jeszcze rozmowy z OBWE i Francją. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Prokuraturze kończy się cierpliwość w sprawie Izabeli C. Kobieta, która kilkanaście miesięcy temu wjechała do przejścia podziemnego w centrum Warszawy, wczoraj znów nie stawiła się na obserwację w szpitalu psychiatrycznym. Nie wiadomo dlaczego. Śledczy mówią wprost, jeśli tym razem nie będzie miała usprawiedliwienia, zostanie przymusowo doprowadzona do szpitala. To już drugie wezwanie na obserwację do szpitala psychiatrycznego w Tworkach. Za pierwszym razem kobieta co prawda przyjechała, ale tylko po to, by przedstawić pismo, z którego miało wynikać, że nie może się poddać badaniom. Tym razem nie stawiła się w ogóle, dlatego rzecznik warszawskiej prokuratury Przemysław Nowak mówi wprost. Jeżeli ustalimy, iż mamy do czynienia z uporczywym niestawianiem się na wezwania, to w takim sytuacji nie wykluczamy możliwości wystąpienia do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Choć jak zastrzega prokurator, w tym przypadku może być też tak, że kobieta drugiego wezwania do szpitala w ogóle nie dostała. To dlatego, że mieli je osobiście dostarczyć policjanci. Tymczasem ze wstępnych informacji wynika, że funkcjonariuszom policji nie udało się doręczyć tego wezwania ani w miejscu zamieszkania, ani na komisariacie. A zatem ciąg dalszy tej sprawy zależy od wyników analizy śledczych. Na razie niepodważalny fakt jest taki, że kobieta za kilkukrotną jazdę pod wpływem alkoholu wciąż przebywa na wolności. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Już o tym Państwa informowaliśmy, ale warto przypomnieć. Jeszcze dziś w ponad 3000 sklepów w całym kraju będzie trwała ogólnopolska zbiórka żywności Podziel się posiłkiem. Organizatorzy proszą przede wszystkim o produkty z długą datą przydatności do spożycia. W tym roku w zbiórce bierze udział rekordowa liczba wolontariuszy, 40 tysięcy. Wśród nich Marta z Warszawy. Zdarzają się osoby, które przychodzą po prostu specjalnie do sklepu, bo słyszały o zbiórce żywności i na przykład przywożą nam cały koszyk. Ale tak naprawdę jesteśmy wdzięczni za naprawdę każdą jedną rzecz, bo żeby się nie wydawało, że to trzeba kupić cały koszyk. Wystarczy jedną czekoladę, jedne płatki śniadaniowe albo jakiś ryż, mąkę, cokolwiek i wrzucić nam do tego koszyka. Jak każdy tak dorzuci jeden produkt, no to zbierze nam się tego trochę. Żywnością dzielą się starsi i młodsi. Makaron dla biednych dzieci. Zawsze jak jestem w sklepie i jest ta akcja, to staram się kupić parę drobiazgów. Tak po prostu. A jest tyle biedy, że trzeba pomagać. W ostatniej chwili przeczytałem, o co w tym chodzi, przystojąc przy kasie i podzieliłem się swoimi słodyczami. Zgromadzona żywność zostanie przekazana organizacjom, z którymi współpracują banki żywności, szkołom, świetlicom, domom dziecka oraz stowarzyszeniom pomagającym najbiedniejszym dzieciom i młodzieży. To był serwis Trójki. A w studiu pojawił się teraz Tomasz Gorazdowski. To znak, że będą informacje sportowe. Piłka nożna. Ekstraklasa. Czarna seria Wisły trwa. Krakowianie przegrali 4 spotkania, nie strzelili w nich żadnej bramki, stracili 8. Z Jagiellonią wczoraj trafiali w słupki, ale nie do siatki. No i przegrali 0-2. A wcześniej pod Beskidzie zremisowało się ze Śląskiem 2-2. Dziś kolejne 3 spotkania. Trener reprezentacji Adam Nawałka uzupełnił kadrę na mecze eliminacyjne z Niemcami i Szkocją o piłkarzy z Ekstraklasy. To Michał Kucharczyk, Tomasz Jodłowiec, Michał Żyro z Legii, Sebastian Mila ze Śląska i Filip Starzyński z Ruchu Chorzów. Kibice siatkówki natomiast nie musieli jakoś długo czekać po Mistrzostwach Świata, żeby znów coś się działo. Ruszyły ligi. Wczoraj AZS Częstochowa bez Michała Bąkiewicza, który doznał kontuzji na rozgrzewce, przegrał z Zaksą Kędzierzyn-Koźle 1-3, a dziś Będzin spotka się ze Skrą, transfer z Politechniką, a Jastrzębski Węgiel z BBTS-em Bielsko-Biała. W rozpoczętej wczoraj Orlen Lidze Developers przegrał z Chemikiem Police 1-3. Ewa Śliwińska. Dopiero zaczynamy się ogrywać w tej najwyższej lidze. Staramy się zdobywać doświadczenie, wiadomo. Na początek trafił nam się najtrudniejszy mecz w sumie. Stres był, na pewno, ale starałyśmy się dać się wszystko. Szkoda tego czwartego seta, bo tam nam się zdarzył przestój. Wydaje mi się, że po prostu zeszło z nas powietrze. Przestój to delikatnie powiedziane. Ten czwarty set został przegrany do 10, zatem nie za wiele punktów udało się zdobyć gospodarzowi w meczu z mistrzem. Najlepszy piłkarz świata, Argentyńczyk Lionel Messi, może mieć problemy ze skupieniem się na grze. Owszem, będzie występował na boisku, ale wystąpi też na ławie oskarżonych. Przed rokiem Messi złożył w sądzie zeznania, zaoferował współpracę z wymiarem sprawiedliwości i zaraz potem wpłacił do urzędu podatkowego 5 milionów euro. Mamy adwokatów i doradców, którzy prowadzą nasze interesy. Ufamy im i oni rozwiążą ten temat, informował wtedy piłkarz. Tak się jednak nie stało, mimo że wykluczenia go z dochodzenia domagał się prokurator. Twierdził, że nie ma poszlak wskazujących, iż gwiazda futbolu wiedziała o oszustwie. O posadzeniu Messiego na ławie oskarżonych zdecydowała sędzia prowadząca sprawę. Uważa, że był wtajemniczony w poczynania ojca. Za dokonane przestępstwo grozi 6 lat pozbawienia wolności i grzywna w wysokości 24 milionów euro. Adwokat piłkarza poinformował, że Argentyńczyk odwoła się od decyzji sądu. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. A Lionela Messiego będzie można zobaczyć dziś na ekranach po południu w meczu Rayo Vallecano Barcelona, ale o tym więcej za 15 minut. Rzeczy samej, panie redaktorze. Nie siedzi często na ławce rezerwowych, ale niestety może usiąść na ławie oskarżonych. No takie życie, płata niespodzianki. Piękne słońce. Dziś będzie malować cudne kolory liści. Proszę sobie iść na spacer i pofotografować. To naprawdę wspaniałe barwy, żółte, czerwone, brązowe, jeszcze zielone gdzieniegdzie. A się pan redaktor uśmiechnął. Bo niebieskie też widziałem. Naprawdę? Mhm. A to chyba jakieś gumi jagody. Nie, niestety w lesie. Dlaczego niestety? Bo to śmieci były. O, no to nie, to absolutnie. Za to powinny być ciężkie kary finansowe, takie jak, no nie przymierzając, za ciężkie przestępstwa podatkowe. 8,5 minuty po godzinie 8 powiedziałem o tych liściach i powiedziałem, że piękne słońce i rzeczywiście tak będzie. Tak napisał pan synoptyk.